Пагост, лясная вёска, ні золата, ні срэбра, грудок зямлі, бярозка і, колькі хочаш, неба з асеннімі вятрамі, са снежным карагодам у залачонай раме усходаў і заходаў. Як паміралі продкі, зусім не з ласкі боскай, прадоўжыць век кароткі, ішлі ў лясную вёску. Былі лесавікамі прапрашчуры няверцы, і памяць нібы камень давіла смуткам сэрцы і клікала пад шаты разложыста густыя. Над векавечнай хатай у кронах сонца стыня. Лунае адгалоскам душа лясная продкаў. Пагост, лясная вёска, старых бяроз чаротка, няма апоры болей, лясныя нікнуць шумы і адцвітаюць болем лясныя нашы думы. Пагосты, як фарпосты без арміі зялёнай, ідзі на гэту ростань, там ціха шэпчуць кроны. А ці помніш ты, як бывала, і варона ў бары кукавала? На бязлессі ж падаць галасочак і зязюля не хоча. Будзе нехта ў радасці весняй, будзе вецер гнёзды люляць, не спахмурыцца ластавак песня, не сарвецца з арбіты зямля, калі сэрца маё пагасне. Знаю, кропля не ўзвесніць грудзі і труну маю не спапяліць. Толькі рэхам хай сон мой абудзіць, хай у сэрцы журбой зазвініць хоць адна слязінка твая. Тлен і квітненне, чадны змрок і яснасць, у буйстве сіл кругаварот прыроды, у буйстве сіл яе адзіны сродак адолець смерць і стаць крыніцай часу. У вогнена-халодным карагодзе не хоча нам руку падаць бязмежнасць. Саперніцтва з прыродай, непазбежнасць, як непазбежнасць розум у прыродзе. Мы ўзышлі на светлую вяршыню, мы ісціну пазнаць даўно гатовы, а вартасці рачулак і фатонаў чаму дзікунскім мераем аршынам? Саперніцтва яно не бой крывавы, а толькі шлях будённы гартавання. Вада і сталь, дарога і чаканне, крыло і неба, забыццё і слава. Ёсць у прыроды хворачы ліхія. Хто, як не мы, ёй у бядзе паможа? Але ж ці толькі хірургічны ножык у ход пускаць нам з лямантам? Стыхія!